Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσπινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, κατά την ανάκρισή της, η Ευρωβουλευτής, η κυρία Εύα Καϊλή, παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πατέρα της να κρύψει μερικά από τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι της. Αυτά αναφέρονται σε νέα δημοσιεύματα στο περιοδικό ΝΑΚ και στην βελγική εφημερίδα την ΣΟΑΡ. Ο Βέλγος Ευρωβουλευτής, Ταραμπέλα το όνομά του, από την άλλη δείχνει τον πρώην Ευρωβουλευτή, τον Παντσέρη, ως αποδέκτη δώρων από το Κατάρ, όπως αυτό φαίνεται από έγγραφα από την ποινική έρευνα για εικαζόμενη, έτσι, εικαζόμενη διαφθορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θυμίζω ότι η κυρία Εύα Καϊλή, η Ευρωβουλευτής, την Πέμπτη πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον του Προδικαστικού Συμβουλίου, το οποίο και θα αποφασίσει για τυχόν περαιτέρω κράτησή της. Στα δημοσιεύματα αναφέρεται ότι όταν ο σύντροφος της κυρίας Καϊλή ανακρίθηκε, παραδέχτηκε ότι ήταν μέλος μιας οργάνωσης που χρησιμοποιεί τόσο το Μαρόκο όσο και το Κατάρ για να παρεμβαίνει στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους η ΣΟΑΡ και η Ρεπούμπλικα, η Εύα Καϊλή ομολόγησε, όπως λένε, μερικώς. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι παραδέχτηκε πως ζήτησε από τον πατέρα της να κρύψει τα χρήματα που είχαν ξεχαστεί κάπου εκεί στο σπίτι. Όσον αφορά τον πατέρα της κυρίας Καϊλή, συνελήφθη, θυμίζω, την Παρασκευή 9 Δεκέμβρη. Ήταν η πρώτη μέρα της επιχείρησης, ενώ ήταν στο Sofitel, κρυμμένος στις Βρυξέλλες, με μια βαλίτσα γεμάτη μετρητά. Από τις ανακρίσεις προκύπτει, με βάση τα δημοσιεύματα πάντα, ότι ο πατέρας είχε λάβει εντολή από την κόρη του να κρύψει χρήματα σε μετρητά. Αυτά τα γράφει το ΝΑΚ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κατηγορούμενη παραδέχεται ότι έδωσε εντολή στον πατέρα της να κρύψει τα χρήματα. Αυτό φέρεται να έχει γράψει ο δικαστής στο ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε κατά της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δηλώνει ότι γνώριζε από το παρελθόν τις δραστηριότητες του συζύγου της με τον κύριο Παντσέρη και ότι βαλίτσες με μετρητά πέρασαν από το διαμέρισμά της. Το ΝΑΚ κάνει λόγο και για την επιχείρηση της αστυνομίας που έλαβε χώρα σε 9 του Δεκέμβρη. Όπως λέει, η αστυνομία σταμάτησε τον Τζόρτζι, τον σύζυγο της κυρίας Καϊλή, λίγο αφού του έφυγε από το διαμέρισμά τους. Τότε η κυρία Καϊλή πανικοβλήθηκε, η πρώην παρουσιάστρια και νυν ευρωβουλευτής όχι μόνο επικοινώνησε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα επαναλαμβάνω, με τον πατέρα της, αλλά σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης προσπάθησε επίσης να προειδοποιήσει τον Παντσέρη, καθώς και δύο ακόμα βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κατονομάζονται στην έρευνα. Αυτά λένε τα δημοσιεύματα. Οι δικηγόροι τώρα της κυρίας Καϊλή μιλούν για μεροληπτική ερμηνεία και ότι αυτά δεν υπάρχουν στην δικογραφία. Ο Ο Μιλόν δεν γνωρίζει τι υπάρχει στην δικογραφία, γνωρίζει όμως τι υπάρχει στη σαπίλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου λοιπόν, επιμένω και επανέρχομαι σε αυτά τα οποία λέγαμε χτες. Στις 24 Νοέμβρη, λίγες μόλις μέρες πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο με αυτές τις προνομιακές σχέσεις ευρωβουλευτών και άλλων αξιωματούχων με το καθεστώς του Κατάρ, πέρασε με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς καν ονομαστική ψηφοφορία, ψήφισμα εξαιρετικά αποκαλυπτικό, πέρασε με τις ψήφους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλδημοκρατικών, των Φιλελεύθερων και των λεγόμενων συντηρητικών μεταρρυθμιστών, το οποίο ψήφισμα εκθιάζει το Κατάρ. Και τι λέει το συγκεκριμένο ψήφισμα, σας διαβάζω. Το Ευρωκοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν θέσει σε εφαρμογή οι αρχές του Κατάρ για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από τη διαχείριση της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, την επιβολή της εργατικής νομοθεσίας και για την διευκόλυνση της προσφυγής στη δικαιοσύνη, καθώς και για την ενίσχυση της φωνής των εργαζομένων και του κοινωνικού διαλόγου. Ακούτε τι ψηφίσαν αυτοί? Αυτά ψήφισαν στις 24 Νοέμβρη. Επίσης ψήφισαν τα παρακάτω. Το Ευρωκοινοβούλιο σημειώνει ότι οι αλλαγές αυτές έχουν ήδη βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων. Ακούτε τι ψήφισαν? Αυτά τα ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο στις 24 Νοέμβρη. Και παρακάτω. Το Κατάρ έχει σημειώσει απτή πρόοδο κατά την πενταετία που προηγήθηκε του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA του 2022. Αυτά τα ψήφισαν πριν βγει ή είχε βγει δύο μέρες νωρίτερα. Ναι, νομίζω είχε βγει δύο μέρες νωρίτερα η κυρία Καϊλή και έλεγε ότι το Κατάρ είναι πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα. Το Κατάρ είναι αυτό που σύμφωνα με την Guardian έφτιαξε ένα μουντιάλ αφού πρώτα πέθαναν 6.500 εργάτες εκεί στα έργα. Ετούτοι εδώ λοιπόν, οι οποίοι κρατούν το Άγιο Δισκοπότηριο της Δημοκρατίας, είχαν πάει στις 24 Νοέμβρη και έλεγαν, χωρίς βαλίτσες φαντάζομαι, αυτά τα οποία έλεγε η κυρία Καϊλή δύο μέρες νωρίτερα. Και τα ψήφισαν. Αυτά τα λέγανε για μια χώρα όπου είναι απαγορευμένα τα συνδικάτα, αλλά το Ευρωκοινοβούλιο είδε ενίσχυση της φωνής των συνδικάτων στο ψήφισμά του. Έτσι. Και μάλιστα το Ευρωκοινοβούλιο, αυτή η χαρά της δημοκρατίας, ήταν και ικανοποιημένη για τις μεταρρυθμίσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή. Και μάλιστα, όπως έλεγε το ψήφισμα αυτό, σε συνεννόηση λέει με την ΔΟΕ. Και ποιους είχαν συνηγόρους αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι ψήφισαν αυτό που σας μετέφερα, είχαν συνηγόρους τους εργατοπατέρες. Αυτά, επαναλαμβάνω, ψηφίστηκαν την ώρα που κυριολεκτικά βοούσε ο τύπος για τους 6.500 νεκρούς, για τους εξαφανισμένους εργάτες που δεν τους έχει ξαναδεί κανείς, για τους εργάτες που βασανίζονταν για να συνεχίσουν να δουλεύουν προκειμένου να ετοιμαστούν τα γήπεδα στην ώρα τους. Ακούστε τι άλλο έλεγε εκείνο το ψήφισμα. Το Ευρωκοινοβούλιο τονίζει ότι τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαθέτουν νόμιμες οδούς για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να εξασφαλίσουν ότι θα λογοδοτήσουν οι εταιρείες με βάση την νομοθεσία περί δέουσας επιμέλειας που ισχύει σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ακούτε τι πήγανε και ψηφίσανε αυτοί? Όλοι τους πήγανε και το ψηφίσανε. Στα στιγνά εργοδοτικά εγκλήματα, το Ευρωκοινοβούλιο δεν έδωσε μόνο άφεση αμαρτιών, αλλά προσέφερε και τον απαραίτητο φερετζέ. Ποιος ήταν ο απαραίτητος φερετζές? Η νόμη μεσοδή, λέει, για να προσφύγουν οι εργαζόμενοι αν θεωρούσαν ότι αδικούνται. Ξέρετε ποια είναι η χώρα στην οποία το Ευρωκοινοβούλιο λέει ότι υπήρχαν νόμοι μεσοδοί για να διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι? Είναι η χώρα όπου μια απλή διαμαρτυρία εργαζόμενου στα εργοτάξια, σε εκείνα τα κολαστήρια, ήταν αρκετή για να κηρυχθεί αγνοούμενος ο εργαζόμενος την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η καταπληκτική τους ευρωδημοκρατία. Αυτό είναι το ψήφισμα το οποίο υπερψήφισαν στις 24 Νοέμβρη. Επαναλαμβάνω, λίγες μέρες πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο. Μπορεί να το βρείτε ολόκληρο στο ριζοσπάστη. Το δημοσίευσε τις προηγούμενες μέρες. Και μετά από τούτο εδώ, τι άλλο είχαμε? Είχαμε το νέο ψήφισμα. Αυτό το ψήφισαν την περασμένη Πέμπτη. Δηλαδή, εν μέσω του σκανδάλου το ψήφισαν. Ακούστε λοιπόν τι ξαναψήφισαν τώρα αυτοί. Την περασμένη Πέμπτη, επαναλαμβάνω. Και ενώ όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης κουβεντιάζει για το Qatar Gate. Εκεί λοιπόν πήγαν πάλι αυτοί, οι καλοί εκπρόσωποι της δημοκρατίας και του Αγίου Δισκοπότηρου της δικαιοσύνης, της ευρωενωσιακής πάντα, και ψήφισαν ένα ψήφισμα το οποίο λέει το εξής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, τα λόμπι δηλαδή, να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο κοινοβούλιο, αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Ακούτε? Ακούτε? Πήγαν και ψήφισαν ότι τα λόμπι είναι συστατικό ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Πρόκειται για τα περίφημα λόμπι που οι σχέσεις τους με τις πολυεθνικές ομάδες, πολιτικές ομάδες ήθελα να πω, αλλά πολυεθνικές μάλλον είναι, του Ευρωκοινοβουλίου, είναι απόλυτα νόμιμες και απολύτως θεσμοθετημένες μέσω του λεγόμενου Μητρώου Διαφάνειας. Έτσι τη λένε την πόχα εκεί, Μητρώου Διαφάνειας. Μιλάμε για τα λόμπι τα οποία δημιουργούν και συμμετέχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι πολυεθνικές, τα μονοπόλια, οι σύμβουλοι και οι εκπρόσωποι επιχειρηματικών ομίλων, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις βεβαίως, μην τις ξεχνάμε. Όλα αυτά στείνονται και λειτουργούν με ένα και μόνο σκοπό, την άμεση βεβαίως παρέμβαση για την προώθηση των μονοπωλιακών συμφερόντων στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δηλαδή, όλο αυτό είναι στημένο ώστε να διαμορφώνουν τα μονοπόλια και οι επιχειρηματικοί όμιλοι από κοινού με τους πολιτικούς, τους κανονισμούς, τις οδηγίες, τις αποφάσεις, τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου και της Κομισιόν. Και τι είπαν οι κύριοι αυτοί του Ευρωκοινοβουλίου? Και αυτό το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι Βελόπουλοι. Τι πήγαν και ψήφισαν? Πήγαν και ψήφισαν ότι αυτά τα λόμπι είναι ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Εντάξει? Εντάξει. Κατόπιν αυτών θα πάμε στον Αζίζ Νεσίν, ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές του 20ου αιώνα. Και αυτό που θα ακούσουμε, αυτή η συγκλονιστική απαγγελία, είναι της Μαριέτας Ριάλδη. Γεννιόταν σαν σήμερα ο Νεζίν, ήταν 20 Δεκέμβρη του 1915. Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψει τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα.

ρε που δεν κατάλαβε. Ενώ τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και φτιάχνει. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Τα τροχοφόρα και εγώ με στην ομίχλη και τη μόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Μιχάλη. Πού να ξέρω, Μιχάλη μου, αυτό που με ρωτάς. Καλησπέρα στην Ολυμπία, καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στην Ευαγγελία. Είναι από μια εκδήλωση, Ευαγγελία μου, αυτή η συγκλονιστική απαγγελία της Μαριέτας Ριάλδη. Αν μπει στο YouTube, αν μπει στο ίντερνετ και το αναζητήσεις, θα το βρεις. Με ρωτάει ο Μάρκος πώς λέγεται στα ελληνικά το Market Pass, το οποίο κατατίθεται ως τροπολογία τώρα από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Πώς λέγεται στα ελληνικά, Μάρκο, το Market Pass, κουπόνι πείνας λέγεται, κουπόνι πείνας. Μας γυρίζουν δηλαδή στη δεκαετία του 50. Τη δεκαετία του 50 οι πολίτες τρέφονταν μέσω ατομικών επισιτιστικών δελτίων. Με κουπόνια για αγορά ειδών παντοπολίου, ακόμα και με κουπόνια υπήρχαν για αγορά άρτου. Την ώρα που η Ελλάδα είναι πρώτη μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ, δίνοντας κοντά 4% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες. Και μην τολμήσει τώρα να εμφανιστεί κανένα τρολάκι ή κανένα φασιστοειδές, το οποίο κρύβεται πίσω από τον δίθεν πατριωτισμό. Τους έχουμε δει, τους νατοϊκούς και τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους, 40 χρόνια τώρα, παραπάνω, με την υπόθεση της κατοχής της Κύπρου, αλλά τους βλέπουμε και όλες αυτές τις μέρες. Προχτές δεν ήταν που ο νατοϊκός σύμμαχος Ερντογάν είπε ότι έχει ωραίους πυράβλους για να τους ρίξει εδώ στην Αθήνα. Έχουμε λοιπόν τη φτωχοποίηση ενός ολόκληρου λαού που τον υποχρεώνουν να επιβιώνει με επιδόματα, τη μία για τις βενζίνες, την άλλη για τα ρεύματα, την άλλη για τα τρόφιμα. Έχουμε τώρα και τα ατομικά επισιτιστικά δελτία, περί αυτού πρόκειται, που δεν έχουν ούτε καν το στοιχειώδες πολιτικό θάρρος να τα ονομάζουν στη μητρική τους γλώσσα, αλλά χρησιμοποιούν αγγλικούς όρους, market pass. Όλο αυτό το λένε αριστεία και επιτελικότητα. Όταν τους λες βέβαια ότι εδώ υπάρχει εσχροκέρδεια, όταν τους λες ότι εδώ υπάρχει μαυραγορητισμός και όταν τους λες ότι οι πρώτοι μαυραγορείτες είσαστε εσείς οι ίδιοι, γιατί την ώρα που πουλάτε 0,73 ευρώ, 73 λεπτά του ευρώ, σαν τάχα μου κουβαρντάδες αγιοβασίλιδες, και δεν είσαστε και αγιοβασίλιδες, προεκλογικές τακτικές της τελευταίας υποστάθμης από Φλεβάρι και μετά, όταν τους τα λες αυτά ότι εσείς είσαστε οι μαυραγορείτες, διότι είναι ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της ακρίβειας και της ανατίμησης που βάζετε πάνω το ΦΠΑ, ένα ΦΠΑ που με τον προϋπολογισμό που ψηφίσατε λέτε ότι θα επιφέρει 4,1 δισεκατομμύρια επιπλέον φόρους. Άρα λοιπόν καταργήστε το ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Ξέρετε τι απαντούν? Εκεί μιλάνε για δημοσιονομικούς χώρους. Και έρχονται και πουλάνε τέτοιου είδους ανέσχυντα προεκλογικά φύκια για μεταξωτές κορδέλες Την ώρα που το 67% των νοικοκυριών έχουν μειώσει τις αγορές βασικών ειδών και την ώρα που οι μεγάλες αλυσίδες αυξάνουν τους τζίρους και τα κέρδη τους επειδή πουλάνε τα προϊόντα πανάκριβα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι 34 μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής αύξησαν τα κέρδη τους κατά 17% το 2021 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Μιλάμε για 222 εκατομμύρια ευρώ κέρδη. Αυτά το 2021. Το πρώτο εννιάμηνο του 2022, ο τζίρος των αλυσίδων σούπερ μάρκετ συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμούς 4,5%. Και αυτό, προσέξτε, παρά τη μείωση της κατανάλωσης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έρχονται και πουλάνε και φούμαρα ότι φορολογούν, λέει, τα κέρδη των μεγάλων ομίλων για να ανακουφίσουν τάχα τα λαϊκά νοικοκυριά από την ακρίβεια. Έχουν το θράσος να τα λένε αυτά όταν ο προϋπολογισμός που ψήφισαν το Σάββατο προβλέπει 2 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερους έμεσους και άμεσους φόρους στο λαό, ο οποίος έτσι κι αλλιώς πληρώνει σταθερά το 95% των φόρων σε αυτή τη χώρα. Τα λένε αυτά την ώρα που στην αυτιλία τον πλέον κερδοφόρο κλάδο με την παγκόσμια πρωτιά έχουν φτάσει στο σημείο η φορολογία των ομίλων να είναι εθελοντική με βάση το συμφωνητικό που συνυπέγραψε η κυβέρνηση με 500 εφοπλιστικές επιχειρήσεις, όπως είχε κάνει πριν από το Μητσοτάκη ο Τσίπρας και πριν από τον Τσίπρα ο κύριος Σαμαράς. Έχουν το θράσος να παριστάνουν τους υπηρέτες του λαού οι οποίοι φορολογούν το μεγάλο κεφάλαιο, μιλώντας για τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, και εδώ πια γελάνε και τα πόμολα. Προσέξτε, η κερδοφορία των δύο μεγαλύτερων ομίλων της αγοράς ξεπερνάει για φέτος τα 2,67 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε σε ποιες συνθήκες γίνεται αυτό? Γίνεται σε συνθήκες που ο κόσμος μετράει και τα δεκάλεπτα για να πάει στο πρατήριο και να βάλει βενζίνη. Γίνεται στις συνθήκες που τα μισά σπίτια δεν έχουν θέρμανση, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να πληρώσει ο κόσμος για να ζεσταθεί. Και φτάνουν στο χειρότερο είδος προεκλογικής απάτης, λαϊκισμού, γιατί αυτός είναι ο λαϊκισμός, να πουλάνε market pass. Δηλαδή, στην πραγματικότητα τι κάνουν? Κλέβουν, φορολιστεύουν τον ελληνικό λαό, του τα παίρνουν από τη μία τσέπη χοντρά και μετά έρχονται τάχα μου να το επιστρέψουν κάτι ψίχουλα, τα οποία τα έχει πληρώσει δεκαπλά, εικοσαπλά και εκατονταπλά ο ελληνικός λαός. Όπως ακριβώς έχει συμβεί με τα power pass τους, όπως ακριβώς έχει γίνει με τα full pass τους και με όλα τα pass τους. Και ξέρετε και για ποιον άλλο λόγο είναι απίθανοι πολιτικοί ψεύτες? Δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στα στοιχεία της Ελστάτ. Ξέρετε τι καταγράφει η Ελστάτ σε ό,τι αφορά το δίκτυο τιμών εισαγωγών της βιομηχανίας τροφίμων? Αύξηση 17%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εδώ έχουμε τον προάγγελο των νέων ανατιμήσεων στις τιμές λιανικής στα τρόφιμα. Αν δει κανείς τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, θα δει ότι έχουμε αύξηση 17% στον δείκτη που αφορά τη βιομηχανία τροφίμων. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο τρίμηνο, την ώρα δηλαδή που μετά τα καλάθια καπαμά θα πουλάνε και τα market pass καπαμά, εκείνη ακριβώς την ώρα θα έχουμε νέες ανατιμήσεις στις λιανικές τιμές των τροφίμων. Πάμε σε διάλειμμα. Για τη ζωή κάνει συχνά και λάθος βήματα και παραπτώματα. Γιατί οι άντρες προτιμούν τα ξένα στρώματα, άγρια μπερδέματα. Όταν αρχίζει η γυναίκα σου τα ψέματα, όλα εις βάρος σου και το παιδί να έχει τα μούτρα του κουμπάρος σου. Μ' όλα τα αυτά, παρά τα αυτά, φτάσαμε στο δια τα αυτά. Κι όσα μου πες κι όσα σου πα, γράφτα δικηγόρε γράφτα. Μ' όλα τα αυτά, παρά τα αυτά, φτάσαμε στο δια τα αυτά. Σε μια μέρα τη ζωή μας, λάφτα χαράλα πικλαφτά. Αφορολόγητα μένουν τα πάθη μοναχά τα νομολόγητα και ανομήματα. Γι' αυτό γεμίζουν μέρα νύχτα όλα τα τμήματα, άγρια βρισίματα. Όταν ο άντρας σου σκορπάει όλα τα χρήματα, όλα εις βάρος σου και το παιδί να έχει τα μούτρα του κουμπάρου σου. Μόνα τα αυτά, παρά τα αυτά, φτάσαμε στο δια τα αυτά. Κι όσα μου πες κι όσα σου πα, γράφτα δικηγόρε γράφτα. Μ' όλα τα αυτά, παρά τα αυτά, φτάσαμε στο δια τα αυτά. Καλησπέρα στο Γιάννη στη Νέα Υόρκη. Γιατί λέει τώρα αυτή η ιστορία εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο? Γιατί τώρα τους πιάσανε με τη γίδα στο πλάτη, Γιάννη μου, γι' αυτό. Καλησπέρα στο Δημήτρη στη Νέα Ιωνία. Καλησπέρα στο Σωτήρη. Ρε φιλαράκι, σε σένα αναφέρομαι, θα καταλάβεις. Έχεις μια κρατική πολιτική που η αντανάκλασή της είναι ένα όργιο αστυνομικής βίας, αυθαιρεσίας και καταστολής. Σαν αυτό που οπλίζει χέρι αστυνομικών και πάει η σφαίρα κατά κέφαλα σε κάτι 16χρονα. Έχεις μία σύψη και μία παρακμή σε υποθέσεις τύπου Καϊλή, που είναι στην πραγματικότητα σταγόνα στον ωκεανό, στο βούρκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχεις υποκλοπές και ευθύνες της κυβέρνησης και των κομμάτων που έχουν θωρακίσει νομικά όλο αυτό το καθεστώς του χαφιεδισμού. Τώρα έχεις και κουπόνια πείνας, κουπόνια συσίτια, αλλά εσένα το πρόβλημά σου είναι η Σοβιετική Ένωση. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Λοιπόν, μάθε και για το τελευταίο, ότι η Σοβιετική Ένωση είχανε αυτό που λένε οι Γεωργιάδηδες κουπόνια. Τρίχες κατσαρές δεν είχανε. Αλλά ξέρεις κάτι, εκείνα τα κουπόνια κάλυπταν το 99,9% της διαβίωσης. Εσένα θα σου μείνει το 0,1% από το κουπόνι που σου δίνει ο Μητσοτάκης. Έτσι, ξαναστείλε τώρα για τη Σοβιετική Ένωση. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Τι να γίνει, αποκαλύψεις. Έχουμε λοιπόν κάτι περίεργο που γίνεται τις τελευταίες ώρες, διότι ενώ η βελγική εφημερίδα Le Soir είχε σε εκτενές άρθρο της αναφέρει ότι η Εύα Καηλή τροπορτινά ομολόγησε κάποια από αυτά τα πράγματα που της προσάρτουν και κυρίως ομολόγησε ότι αυτή είχε ζητήσει από τον πατέρα της να κρύψει τα χρήματα και να το απομακρύνει από το σπίτι και ότι είχε ενημερώσει, ότι προσπάθησε μάλλον να ενημερώσει τον Παντσέρη και άλλους δύο ευρωβουλευτές ότι είχαν ξεκινήσει λήψεις. Είχαμε πριν λίγες ώρες πλήρη διάψευση εκ μέρους του δικηγόρου της στην Ελλάδα, του κυρίου Δημητρακόπουλου, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος λέει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άρα είμαστε για άλλη μια φορά μέσα σε πλήρη αβεβαιότητα όσον αφορά το τι έχει πει και τι δεν έχει πει η Εύα Καηλή. Και περιμένουμε να δούμε πλέον μεθαύριο τι θα αποφασίσουν οι Βέλγοι δικαστές, αν και όλα αυτά που γράφονται και που ακούγονται φαίνεται ότι θα καταστήσουν πολύ δύσκολη την αποφυλάκησή της, τουλάχιστον τώρα. Αυτά τα δημοσιεύματα για τα οποία κάνεις λόγο δεν είναι σε ένα μόνο μέσο, είναι και στη ΣΟΑΡ, είναι και στη Ρεπούμπλικα, είναι και στο ΝΑΚ, στο περιοδικό. Και όντως ο κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι, και όχι μόνο ο Δημητρακόπουλος, νομίζω και ο Βέλγος δικηγόρος της κυρίας Καηλή, ότι όλα αυτά συνιστούν μεροληπτική ερμηνεία, ότι δεν υπάρχουν αυτά στη δικογραφία και παρακολουθούμε το φαινόμενο. Ναι, τώρα η εμπειρία εδώ στο Βέλγιο λέει ότι και η ΣΟΑΡ και το ΚΝΑΚ το περιοδικό είναι εξαιρετικά σοβαρά έτυπα που κάνουν πολύ σοβαρή δημοσιογραφία, οπότε δεν ξέρω από εδώ και πέρα τι σημαίνει όλο αυτό και δεν νομίζω ότι αυτά τα δύο έντυπα θα έγραφαν αυτά που έγραφαν αν δεν ήταν 100% σίγουρα για αυτά που είχαν, τουλάχιστον τα στοιχεία που είχαν από τις πηγές τους στην βελγική δικαιοσύνη. Μάλιστα. Τώρα είπες Πέμπτη ότι θα αποφασιστεί αν θα συνεχιστεί η κράτηση της Ευρωβουλευτού. Πέμπτη θα αποφασιστεί. Δύσκολο, το λέγαμε και χθες νομίζω, το αίσθημα στις Βρυξέλλες είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να αποφυλακιστεί. Πρώτον διότι υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν σχεδόν κάθε μέρα στη δημοσιότητα, αλλά και κυρίως διότι συμβολικά θα είναι πολύ δύσκολο για τις αρχές να αφήσουν την Εύα Καηλή μετά από όλα όσα έχουν γραφτεί και ακουστεί και μετά από όλο αυτό όλες αυτές τις εικόνες με τα χρήματα να έχει κοφώσει σε βαλίτσες και με όλη αυτή την αίσθηση πλέον διαφθοράς που είναι πολύ ισχυρή πλέον στις Βρυξέλλες. Έλεγα προηγουμένως για το ψήφισμα το προχτεσινό εκεί την Πέμπτη εν μέσω του σκανδάλου του Καταργκέιτ που πήγαν όλοι τους και από την Ελλάδα, έτσι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Βελόπουλη. Καταψήφισε μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, όπου κατέβασαν εν μέσω Καταργκέιτ ψήφισμα στο οποίο λένε ότι τα λόμπι είναι ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Κάνω λάθος, έτσι δεν γράφουνε μέσα εκεί? Ναι, και όπως είπαμε και χθες, ουσιαστικά αυτό υιοθετούν πλήρως το αφήγημα των λόμπι που υποστηρίζει και ισχυρίζεται ότι λειτουργούν ουσιαστικά ως ενισχυτές της δημοκρατίας. Εισαγγελέας πολιτικής Τσίπας δεν υπάρχει. Δεν έχω ακούσει. Ας αποφασίσει ο λαός. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές, χρωστάς μαθήματα μου λες, φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου το Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά

οι επαναστάτες του καναπέ του πληκτρολογίου. Έθεσε κανένας το ερώτημα στον εαυτό του τι θα έκανε αν ήταν στη θέση της κυρίας Καϊλή, αν βρισκόταν μπροστά σε δεκάδες τούβλα από ευρώ. Θα το καλοσκεφτόταν, υπολογίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα λύσει το πρόβλημα της δικής του ζωής και της οικογένειάς του. Αυτό που σας διάβασα τώρα, επαναλαμβάνω, είναι και ένα ολόκληρο κατεβατό. Μπείτε στον ημεροδρόμο, το έχουμε αναδείξει με τον τρόπο που του άξιζε. Επαναλαμβάνω, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή από έναν τύπο, φέρει την υπογραφή, ο οποίος είναι αρθρογράφος εκεί στην Καθημερινή, η οποία συνηθίζει όταν διαφωνεί με αυτά που γράφουν οι αρθρογράφοντες να γράφει από κάτω ότι διαφωνούμε. Στο συγκεκριμένο δεν διαφωνούσε, από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν είδαμε καμία τέτοια σήμανση. Τι μας είπε λοιπόν αυτός ο τύπος? Μας είπε μη μιλάτε, γιατί κατά τον συγκεκριμένο κύριο που κουνάει το βρωμοδάχτυλό του ως βαθύς γνώστης της ανθρώπινης φύσης, και εσείς που με ακούτε τώρα θα τα πιάνατε. Θα τα πιάνατε. Έτσι λέει αυτός. Έτσι. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας λόγος να γίνεται αντικείμενο η κυρία Καϊλή, εάν φέρετε τώρα που φέρετε σε εμπλοκή στο σύστημα αυτό διαφθοράς. Έτσι. Γιατί? Όχι για την αθώα, και μέχρι αποδείξεως του εναντίου παραμένει αθώα, αλλά γιατί αν τα πιάσε, το ίδιο θα κάνατε κι εσείς. Έτσι λέει αυτός ο τύπος. Ξέρετε κάτι? Αυτή είναι η κατηφόρα του όλοι μαζί τα φάγαμε. Αυτή είναι η κατηφόρα. Το θυμάστε το όλοι μαζί τα φάγαμε? Το όλοι μαζί τα φάγαμε, όσο η κλίση της κατηφόρας γίνεται μεγαλύτερη, οδηγεί στο όλοι μαζί τα πιάνουμε. Εκεί οδηγεί αυτός ο κατήφορος. Αυτή είναι η ξετσιποσιά και η ξεδιαντροπιά που οδηγεί στον πάτο. Και όταν πιάνει κανείς πάτο, ξέρετε τι κάνει? Σκάβει και παρακάτω. Γιατί ένα είναι αποδεδειγμένο για αυτούς τους άνευ προηγουμένου άριστους. Ξέρετε? Ότι ο πάτος δεν έχει πάτο. Έχουμε το Θανάση. Θανάση Τσίτσας. Καλησπέρα, Θανάση μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικόλα. Και χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Τι γίνεται? Έχουμε, μας στηρίζει το State Department συμμαχικά και νατοϊκά? Μας στηρίζει τα λόγια. Ναι. Για ακόμα μια φορά, όταν τέθηκε το ερώτημα για τις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν περί ταϊφούν που μπορεί να πλήξουν, πυράβλου ταϊφούν που μπορεί να πλήξουν την Αθήνα, λυπάται για την προκλητική ρητορική, δεν κατανομάζει ποιος απευθύνει αυτές τις απειλές και δηλώνει ότι καλό είναι οι πλευρές να αποφεύγουν αυτή τη ρητορική, η οποία μπορεί να αυξήσουν την ένταση. Από την άλλη, το State Department το υποκαθιστά ο Μπομ Μενέντες, ο οποίος χθες, ως γνωστόν, έγινε γνωστό σε μια ομιλία του στη Γερουσία. Επιτέθηκε με μεγάλη σφοδρότητα στον Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα, παρουσίασε πίσω του ακριβώς, καθώς μιλούσε, υπήρχαν τρεις φωτογραφίες των ηγετών του Ιράν, της Ρωσίας και του Άσαντ, στο οποίο ουσιαστικά ήθελε να ταυτίσει αυτούς τους δικτάκτορες, έτσι όπως τους κατανόμασε, οι οποίοι στην ουσία δεν συμμερίζονται τις αμερικανικές αξίες και θέλουν να πλήξουν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Το σημαντικό, το οποίο περνάει, θα έλεγα, στα ψηλά, είναι η συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί. Πριν πάμε για τους S300, από ό,τι καταλαβαίνω. Πριν πάμε εκεί, δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα, βγήκε ο Ερντογάν. Είπε, έχω ωραίους πυράβλους με μεγάλο βεληνικές και θα τους ρίξω στην Αθήνα. Και βγήκε μετά το State Department και είπε, καλό είναι να αποφεύγετε η ρητορική. Σοβαρά το λέμε τώρα αυτό? Και αμέσως μετά βγήκε ο άτυπος Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο Μπομ Μενέντες, διότι εξελίσσεται σε ένα άτυπο υπουργό εξωτερικών. Και μιλώντας περισσότερο ως Έλληνας και λιγότερο ως Αμερικανός γερουσιαστής, ουσιαστικά ενίσχυσε τα επιχειρήματα του αντιτουρκικού μπλοκ στην Ουάσιγκτον, που τον τελευταίο καιρό έχει ρίξει τα σκοινιά την Άγκυρα, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή των ΗΠΑ για συζητήσεις για πώληση F-16, αν η Τουρκία δεν αλλάξει συμπεριφορά και ρητορική συνολικά στην περιοχή, όπως είπε. Θα έλεγα ότι ο Μπού Μενέντες στη χθεσινή ομιλία ξεπέρασε τον εαυτό του, μίλησε και για την εσωτερική πολιτική στην Τουρκία, μίλησε για την υπόθεση Ιμάμογλου και απευθύνθηκε και στους δύο λαούς τους Έλληνες ότι θα είμαστε πάντα μαζί σας σε περίπτωση που δεχτείτε επίθεση, στους Τούρκους ότι έρχεται η στιγμή που θα απαλλαχτείτε από τον δικτάκτορα, αρκεί να το πιστέψετε και ότι το δίκαιο είναι με το μέρος σας. Σύμφωνοι, ο Μενέντες είπε, αλλά πόσο ξέρω την εξωτερική πολιτική των Αμερικάνων δεν την καθορίζουν οι γερουσιαστές, δεν καθορίζει το Υπουργείο των Εξωτερικών τους και η κάθε Προεδρία. Τώρα καλά για το Μενέντες θα τα πούμε άλλη ώρα, αλλά πόσο ξέρω, γιατί πρόκειται αυτός τώρα εμφανίζεται και ως ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, δηλαδή μετά τον Λόρδο Μπάιρον είναι ο μεγαλύτερος φιλέλληνας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άστον στην άκρη τώρα αυτόν, από όσο ξέρω, φίλοι με τους Ιρανούς ήταν και οι Αμερικάνοι όταν πουλάγανε κάτι όπλα εκεί για να χρηματοδοτούν τους Κόντρας. Δεν κάνω λάθος. Δεκαετία του 80, δεν ήταν αυτό? Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και από όσο θυμάμαι, χόρευαν μαζί ο Πούτιν και ο Μπούς τη δεκαετία του 2000. Και σε ό,τι αφορά τη Συρία, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι οι Αμερικάνοι δεν θέλανε τον Άσαντ, αλλά θέλανε τον Άισις. Αλλά ουσιαστικά τον εκστρέψανε. Έτσι ακριβώς. Ατυχέστατη πολιτική. Αυτά για τον κύριο Μενέντες προς το παρόν. Αλλά εδώ έχεις ένα State Department που βγαίνει ο άλλος και λέει: έχω ωραίους πυράβλους, θα τους ρίξω στην Αθήνα. Και αυτοί βγαίνουν και λένε: παιδιά, βρείτε τα μεταξύ σας. Και το επόμενο πεδίο που θα τα βρούμε μεταξύ μας είναι ο ενεργειακός τομέας. Διότι εκείνο που στοχεύουν, και θα το δείτε τους επόμενους μήνες, είναι μια ίδια συμφωνία να επιβληθεί με ή χωρίς εισαγωγικά και στον ενεργειακό τομέα με βάση το μοντέλο της σύναψης της ιστορικής συμφωνίας, έτσι όπως την κατανομάζουν, μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπου επιχειρείται πλέον στην εκμετάλλευση των πόρων. Ένα τέτοιο μοντέλο υπό τον κύριο Χοκστάιν, αυτός που επιβλέπει όλα τα ενεργειακά στο State Department, θα θελήσουν τους επόμενους μήνες. Δηλαδή, τη κυριότερη επιδίωξη είναι να συνεκμεταλλευτούν η Ελλάδα, η Τουρκία και η Κύπρος τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Γι' αυτό και η ρητορική του State Department, η οποία δεν έχει αλλάξει ποτέ. Και μέσα σε όλα αυτά, μαθαίνουμε ότι, καλά, είχαμε μάθει από τους Αμερικάνους ήδη ότι στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Μετά το μάθαμε και από τους Γερμανούς. Τώρα προκύπτει ότι οι Αμερικάνοι θέλουν να σταλούν οι S-300 που είναι στην Κρήτη, να σταλούν στην Ουκρανία από την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο έχει διατυπωθεί πριν από την επίσκεψη Μητσοτάκη τον περασμένο Μάιο στην Ουάσιγκτον. Θα έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός πήγε εκεί υπό την πίεση αυτού του αιτήματος. Τότε το έχει απορρίψει η ελληνική πλευρά. Χθες έγιναν κάποια δημοσιεύματα στο Forbes, αλλά και κάποιες δηλώσεις του εκπροσώπου, του μόνιμου αντιπροσώπου της Ρωσίας στην Κρυμαία, του Τζόρτζι Μουρατόφ, που προειδοποίησε την Ελλάδα να μην μεταφέρει ρωσικά αντιεροπορικά πυραυλικά συστήματα S-300 στην Ουκρανία, λέγοντας ότι θα ήταν παράλογη επίδειξη εχθρότητας προς τη Ρωσία. Ρωτήθηκε από το Real FM εχθές ο εκπρόσωπος του State Department, απέφυγε δημοσίως ο εκπρόσωπος να ασκήσει πίεση στην Αθήνα για το αίτημα της Ουάσιγκτον να παραχωρήσει τους ρωσικούς πυράβλους S-300 στην Ουκρανία, αφήνοντας την ελληνική κυβέρνηση να αποφασίσει για ένα αίτημα που, όπως είπα, έχει διατυπωθεί πριν από την επίσκεψη Μητσοτάκη και το Υπουργείο Άμυνας αρκετές φορές το έχει διαψεύσει. Να πούμε ότι την 1η Δεκεμβρίου ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας είπε ότι η Ουκρανία διαπραγματεύεται επί του παρόντος με τους Υπουργούς Άμυνας όλων των χωρών που διαθέτουν S-300 σε υπηρεσία, σχετικά με το ενδεχόμενο αναπλήρωσης αποθεμάτων πυράβλων από τις αποθήκες και τα οπλοστάσια τους. Το Υπουργείο Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, λέει ότι η Ελλάδα δεν θα στείλει αυτά τα οπλικά συστήματα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ότι είναι χρήσιμο και κυρίως ενεργό επιχειρησιακά, δεν σκοπεύουμε να το αφήσουμε, αλλά η πίεση από την Αμερική εξακολουθεί να εφίσταται. Και η λογική είναι: πάρτε τους S-300, σας φέρουμε εμείς Patriot. Αυτή ναι, είναι η λογική. Είναι ένα καινούριο σύστημα, εξελιγμένο. Για να αντιμετωπίσουμε ποιον, αυτόν για τον οποίο λένε ότι βρείτε τα παιδιά και να μην είστε και οι δύο έτσι αψίες. Για να υπάρχει μια, όπως λένε, διαλειτουργικότητα, των αμυντικών συστημάτων του ΝΑΤΟ. Ναι. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τώρα η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εδώ, η δική μας λέω, δεν ξέρω σε σένα τι φτάνει εκεί. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι ναι, όχι, αλλά αυτή την ώρα όχι. Νομίζω ότι έτσι είναι, αλλά ας μείνουμε στη δήλωση του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Ότι λέω αυτό γιατί κάτι άλλο από τα νησιά έχουν φύγει και έχουν πάει εκεί. Δεν είναι μόνο η S-300, είναι και άλλα ρωσικά οπλικά συστήματα τα οποία είχαν αγοραστεί τη δεκαετία του 90 επί Άκη Τσοχατζόπουλου, στο οποίο και εκεί οι Αμερικανοί θέλουν μια άμεση αντικατάσταση με δυτικής τεχνολογίας οπλικά συστήματα. Καταπληκτικά πράγματα. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεται ο καθένας τι σημαίνει αυτό, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι βουτυγμένη και θα είναι πια, αν είναι μέχρι το λαιμό αυτή την ώρα στο βούρκο του Ουκρανικού πολέμου, μετά από αυτό αν συμβεί, θα είναι και το κεφάλι μέσα στο βούρκο. Και κυρίως τα οπλικά της συστήματα θα ελέγχονται από την Αμερικανική πλευρά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. En el microcosmo de la metrópoli, cultura narcisista en una monarquía dogmática, sinfonía cacofónica, pandemonium en la atmósfera, melodía símbolo, melodrama y tragedia, orgasmo ideológico del barbarismo a la teoría, político disléxico en parodia onírica, tiranía fantasma, dilema megalómano y un metabolismo retórico sin tesis ni antitesis. Tango en Atenas, tango llorón que corre por mis venas. Este es mi último tango en Atenas, tango cabrón. Heroico, trágico, sistemático, hipocresía paranoica sin diálogo esotérico, teatro irónico, sindicato plástico y epicentro de la epidemia, una quimera, una utopía, energía hipérbole, antídoto democrático, laberinto crítico sin entusiasmo, sin rima, música epidérmica en un pentagrama masoquista y la simetría tóxica de un epílogo necrológico. Último tango en Atenas, tango llorón que corre por mis venas. Este es mi último tango en Atenas, tango cabrón que corre por mis venas. Oasis αρωμάτικο, παραλέλο, φυσιολόγικο. Προφέτα ανοιγμάτικο, φαινόμενο κρόνικο ή ορθοδόξο. Συν ρασίσμος, μη εξτρεμίσμος. Συν ταβούες έθνικος, εν λύρικα έκσταση σου πράξεις. Εσεν μελώδικο ή φαντάστικο, άνθρωπο. Θα στείλω πολλές καλησπέρες στο Δημήτρη, στον Ηλία, στο φίλο το Γιάννη, στην Καβάλα, στο Γιώργο που μας ακούει από την Πολώνια, στον Τάσο, στο Πήλιο, στον Περικλή. Άννα μου, δεν ξέρω πόσο θα είναι, τριφασικό σίγουρα θα είναι. Πολλές καλησπέρες στο φίλο το Γιώργο, τον Μπράχο. Καλησπέρα στο Δημήτρη, μας ακούει από τη Στουτγκάρδη. Καλησπέρα στο Φραγκίσκο, στην Ξανθή. Καλησπέρα στο Ζήση, στο Δαμιανό. Καλησπέρα στον Κώστα. Κώστα μου, γιατί πρέπει να υπάρχει και κάποιος εκεί να αναδεικνύει τη σαπίλα γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε δεύτερη αναίρεση, την οποία άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά της αναγνώρισης ελαφρυντικού στον Κορκονέα για τη δολοφονία του παιδιού, του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι δικαίωση για την οικογένεια του δολοφονηθέντος Αλέξανδρου αποτελεί η πρόσφατη άσκηση αναίρεσης από την αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά της απόφασης αναγνώρισης ελαφρυντικού στον δράστη της δολοφονίας, πρώην ειδικό φρουρό, επαμεινώντα Κορκονέα. Την αναίρεση της αποφάσεως είχαμε ζητήσει ήδη από τον περασμένο Ιούνιο ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως συνήγοροι της οικογένειας Γρηγορόπουλου, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τις εξόφθαλμες, προκλητικές, αξιόπινες και πειθαρχικώς ελεγκτές μεθοδεύσεις που έγιναν για να παρακαμφθεί η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που είχε ακυρώσει την αρχική αναγνώριση ελαφρυντικού. Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης σημειώνεται: μετά από όσα σκανδαλώδη διαδραματίστηκαν τον Μάιο και Ιούνιο 2022 στο μεικτό ορκωτό εφετείο Λαμίας, με την μεθόδευση εξοβελισμού και αποκλεισμού της οικογένειας του Αλέξανδρου από τη διαδικασία, με εντολή μη κλήτευσης και με απόφαση παρεμπόδισης εκπροσώπησης της μητέρας και της αδερφής του θύματος, και μετά τη χρησιμοποίηση των ενόρκων που όμως δεν είχαν καμία γνώση της υπόθεσης και της δικογραφίας, για την αναγνώριση ελαφρυντικού και τη νέα αποφυλάκηση του Κορκονέα, η δικαιοσύνη καλείται εκ νέου να αποκαταστήσει το δίκαιο και το κύρος της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από πλευράς των συνηγόρων της οικογένειας του δολοφονημένου 15χρονου παιδιού, επισημαίνουμε, λένε οι συνήγοροι, ότι η υπόθεση δεν είναι υπόθεση νομικού σφάλματος, αλλά υπόθεση επίμονης ενεργοποίησης μηχανισμών εντός του κράτους και εντός του δικαστικού συστήματος για τη συγκάλυψη του εγκλήματος της απρόκλητης δολοφονικής αστυνομικής βίας και την υπόθαλψη των υπαιτίων. Και καταλήγει η ανακοίνωση: τέλος, αισθανόμαστε την ανάγκη να υπογραμμίσουμε ότι στην τρέχουσα ιστορική συγκυρία, μετά την πρόσφατη νέα ανθρωποκτονία παιδιού από αστυνομικό, αποδεικνύεται δυστυχώς με τον πιο τραγικό τρόπο ότι τέτοιες έκθετες νομικά, κοινωνικά και ηθικά διαδικασίες και αποφάσεις ενθαρρύνουν την επανάληψη της άσκησης δολοφονικής αστυνομικής βίας σε βάρος πολιτών και μάλιστα ανήλικων παιδιών. Αυτά αναφέρουν για την οικογένεια Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, η συνήγορη υποστήριξη της κατηγορίας, Νίκος Κωνσταντόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θεοδόση, καλησπέρα. Θεοδόση, πάνω μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι έγινε, φίλε? Σήμερα είχαμε ληστεία σε Ρολογάδικο, στο καλύτερα φυλασσόμενο σημείο της χώρας. Αν μη τι άλλο, συζητούμε για την πλατεία Κολοκοτρώνη. Η παλιά Βουλή, την οδό Κολοκοτρώνη, δηλαδή 30, εγώ θα βάλω και θα πω 50 μέτρα από την πλατεία Συντάγματος. Πλατεία Συντάγματος, λίγο μετά τις 10.30 σήμερα το πρωί. Μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, δεν χρειάζεται να το εξιστορήσω. Παράλληλα όμως μην ξεχνούμε ότι διανύουμε και την εβδομάδα των Χριστουγέννων, που σημαίνει ότι στο Σύνταγμα είχε πάρα πολύ κόσμο και εκτός από κόσμο είχε δεκάδες αστυνομικούς που μεριμνούσαν για την ασφαλειά τους. 50 μέτρα όμως λίγο πιο κάτω, 50 μέτρα πιο κάτω, εν προκειμένου στην οδό Κολοκοτρώνη, τέσσερα άτομα τα οποία επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες είχαν σταματήσει έξω από την Rolex. Τα καταστήματα της Rolex έχουν περίφια ασφάλεια, έχουν θωρακισμένες πόρτες και έχουν βεβαίως και security για ευνόητους πάντα λόγους. Αυτό φαίνεται να μην πτώησε τους ληστές, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι από τις κινήσεις τους και όπως λένε οι έμπειροι αξιωματικοί της ασφάλειας πάνω στον τομέα των εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας, έδειξαν έτσι ένα επαγγελματικό προφίλ. Τώρα, περίμεναν να ανοίξει πόρτα. Πώς να ανοίξει πόρτα? Πελάτης. Έβγαινε ο πελάτης, άνοιξε αναγκαστικά η θωρακισμένη πόρτα. Αυτοί καραδοκούσαν. Επενέβησαν αμέσως, μπήκαν στο εσωτερικό. Ο άντρας της ασφάλειας, το προσωπικό ασφαλείας, προσπάθησε να τους σταματήσει. Τον χτύπησαν όμως. Κατά μία πληροφορία, με την λαβή όπλου, πιστολιού ή περιστρόφου που είχαν μαζί τους, κατά μία άλλη πληροφορία με μία μικρή βαριοπούλα, την οποία την είχαν όμως για να σπάσουν και τις προθήκες σε συγκεκριμένα ρολόγια. Ξέρανε δηλαδή ποιες προθήκες θα σπάσουν για να πάρουν τα πιο ακριβά. Μόλις 23 ρολόγια πήρανε. Μην φαίνεται μικρός ο αριθμός, 23 ρολόγια Rolex είναι πάρα πολύ μεγάλη αξία. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Συζητούμε για δεκάδες ή ίσως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ η αξία και των 23. Επαγγελματική δουλειά. Τα πήρανε. Τα 23 ρολόγια ανεβήκανε στις μηχανές. Εμείς μου είπαμε είναι καλά αστυνομευόμενη εκεί η περιοχή. Θεωρώ και όλοι γνωρίζουμε το αυτονόητο. Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες είναι μια από τις καλύτερα φυλασσόμενες περιοχές. Αν μη τι άλλο, η περιοχή στην οποία κυριαρχεί το κοινοβούλιο, το κτίριο του κοινοβουλίου, αν δεν φυλάσσεται αυτή η περιοχή καλά. Επειδή άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη, λέει θα πάει στο βουνό, στο μέσο, θα σκεφτεί καλύτερα. Δεν σκέφτεται να πάρει και την πανεπιστημιακή αστυνομία, να την βάλει στα ρολογάδια. Έχει καθαρό αέρα στο βουνό. Ναι, να πάρει την πανεπιστημιακή αστυνομία, να την πάει στα ρολογάδια, μπορεί να είναι πιο χρήσιμη εκεί πέρα. Με τη Νέα Σμύρνη τι γίνεται? Με τον Νέα Σμύρνη. Εκεί από ό,τι φαίνεται καταρχήν επιβεβαιώνεται η πληροφορία που πρώτα μεταδόθηκε στο Real FM και συγκεκριμένα στην εκπομπή σου, ότι είναι παραπλευρή απώλεια. Ο έτερος των θυμάτων εν προκειμένου ο 44χρονος, και όπως σας είχα πει από χθες, όταν δέχεται τους πρώτους πυροβολισμούς ο 41 ετών Νίκος, προφανώς δεν είναι το πραγματικό του όνομα αυτό, αλλά έτσι τον φώναζαν εκεί στην περιοχή, πέφτει δίπλα στον φίλο του. Συνεχίζοντας τις βολές, ο πιστολέρο, επαγγελματίας στο είδος του, δείχνει από τις κινήσεις του και αυτός, συνεχίζει να βάλει, με αποτέλεσμα μία από τις σφαίρες να βρει στο θώρακα τον φίλο του θύματος, ο οποίος σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που ολοκλήρωσε νεκροψία, νεκροτομή, σήμερα έχει υποστεί από το τραυματικό σοκ και ανακοπή καρδιάς. Κατά συνέπεια, ο θάνατος του οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς, που προήλθε όμως από το ένα και μοναδικό δράμα στον θώρακα. Ο 40χρονος, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, έχει δεχθεί τουλάχιστον 5 βολίδες από σφαίρες, οι περισσότερες στο κεφάλι. Εξού και το γεγονός που σας έλεγα ότι πρόκειται για επαγγελματία του ίδιου όσον αφορά τον πιστολέρο. Κάναμε λόγο χθες και για ένα βίντεο που υπάρχει και δείχνει τον συγκεκριμένο άνθρωπο, άγνωστος βέβαια στις αρχές, να κόβει βόλτες εκεί στην περιοχή κοντά στην καφετέρια 10 λεπτά πριν πάει το θύμα με τον φίλο του. Τα δύο θύματα δηλαδή. Εκεί δεν φοράει την κουκούλα, λένε οι πληροφορίες, φοράει όμως συνεχώς την χειρουργική μάσκα προστασίας από ιώσεις και κορονοϊό. Θεοδόση μου, γιατί εγώ είμαι από χωριό και δεν το έχω καταλάβει. Εγώ από χωριό είμαι. Ωραία. Και είναι κοντινά τα χωριά μας. Πάμε τώρα να βάλουμε λοιπόν τα δύο χωριά κοντά, μπας και βγάλουμε άκρη. Εκεί στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία, υπάρχουν κυκλώματα? Παντού υπάρχουν κυκλώματα. Α, παντού. Όπου υπάρχουν καταστήματα τα οποία έχουν πελατεία, αυτή είναι η νονή της νύχτας. Αυτό είναι το management της Greek Mafia. Από εκεί ξεκίνησε η Greek Mafia. Άρα λοιπόν υπάρχουν κυκλώματα. Υπάρχουν κυκλώματα. Και νονή που είπες τώρα. Εννοείται ότι υπάρχουν. Και υπόκοσμος. Εννοείται ότι και υπάρχουν. Και αυτοί που προσφέρουν προστασία στα μαγαζιά. Ποτέ δεν σταμάτησαν να υπάρχουν. Και τουλάχιστον να μιλήσω για το διάστημα που κάνω εγώ αυτό το ρεπορτάζ, κοντά 30 χρόνια, και εγώ μπράβο. Δεν θυμάμαι να είχε σταματήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Εννοείται μπράβο. Και μπράβο. Άμα δεν έχεις τους μπράβους, πώς θα την κάνεις? Είσαι σίγουρος τώρα για αυτά που λες? Ναι, γιατί το ξέρεις καλά. Το ξέρεις καλά. Ναι, ναι. Εσύ το ξέρεις. Η αστυνομία δεν το ξέρει. Το ξέρει και για δεν τους πιάνουν. Το έχουμε ξαναπεί. Να το ξαναπούμε, να το επεδώσουμε. Δεν θέλω να κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου, ιδιαίτερα για την αστυνομία, η οποία όταν κάνει σωστά τη δουλειά της, είμαι ο πρώτος που το φωνάζει για να λέμε τα σικασικά και τις κάθε. Όταν όμως δεν γίνονται σωστά τα πράγματα, επίσης αυτή είναι η δουλειά μου. Είμαι δημοσιοκρίνη. Ναι, για δεν τους πιάνουν, αφού όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν. Για δεν τους πιάνουν. Διότι όπως έχουμε εμείς. Όπως έχουμε. Όπως έχουμε νόμους στην κοινωνία της ημέρας, όπως υπάρχουν νόμοι και στον υπόκοσμο. Ξέρεις, οι άγραφοι νόμοι, και το ξέρεις καλύτερα, είναι πιο ισχυροί από τους γραπτούς νόμους. Τουλάχιστον αυτό μας το μαθαίνανε και στο Πανεπιστήμιο, για το εθνικό δίκαιο το λεγόμενο. Λοιπόν, η ομερτά είναι ένας νόμος. Για να πας ανθρώπους στο δικαστήριο με κατηγορίες, θα πρέπει να έχεις στοιχεία. Φορές τα στοιχεία αυτά τι είναι, μαρτυρίες. Ποιος θα μιλήσει στη νύχτα. Ουδής. Ο νόμος της ομερτά, της σιωπής δηλαδή, είναι πάρα πολύ σκληρός σε αυτούς τους τομείς. Εδώ πρέπει να σου πω όμως ότι στη Νέα Σμύρνη μπερδεύεται λίγο το πράγμα. Και η Greek Mafia ένα 20%, αλλά περισσότερο αλβανική μαφία. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Greek Mafia. Υπάρχει και η αλβανική μαφία. Υπάρχει και η γεωργιανή μαφία. Αυτή κυρίως ασχολείται με διαρρήξεις και κλοπές. Και μην ξεχνούμε, κάπου προς τα κάτω, υπάρχει και η σέρβικη μαφία. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό έγκλημα πριν 2,5-3 χρόνια. Τέτοιες μέρες ήταν, Χριστούγεννα. Στην Βάρη σκότωσαν δύο Σέρβους μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Ήταν με τις οικογένειές τους και έτρωγαν και μπροστά στα μάτια. Εγώ ξέρεις τι ξέρω, αδερφέ. Δύο πράγματα ξέρω. Το πρώτο πράγμα που ξέρω είναι ότι τη δεκαετία του 50, τότε που δεν υπήρχαν υπερκοργοί, έτσι, ούτε εντελέξα, ούτε πρέταντορ, ούτε πηγάσους. Mm-hmm. Δεν υπήρχε τεταρτοπέμπτος ξάδερφος του πατέρα μου, που επειδή ο πατέρας μου ήταν κομμουνιστής, δεν τον είχαν στην τζίλια και αυτοί δεν είχαν σχέση, όχι με τον κομμουνισμό ή τα ξάδερφια, με το κόκκινο χρώμα. Εκεί νομίζω ότι η χαρτογράφηση που έκαναν εκεί γίνονταν χαρτογράφηση, ναι. Ασφαλείας με η άνευ εισαγωγικών του ασφαλείας, παρακαλώ, ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή, ακριβώς. Ήταν πάρα και πολύ το δεύτερο καλή. Πράγμα που ξέρω. Είναι ότι εδώ τώρα παρακολουθούνται μέχρι πολιτική αρχηγή, αλλά τους άλλους δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε. Και υπάρχουν 15.000 άδειες εισαγγελικές κάθε χρόνο για να παρακολουθείτε, υποτίθεται, καλά πέρα από την εθνική ασφάλεια, και το έγκλημα. Βεβαίως. Εντάξει. Βεβαίως. Okay. Και το έγκλημα. Όπως το λες. Αλλά είπαμε, υπάρχει και δυσκολία την οποία ανέφερα. Όσον αφορά τα χρόνια που έλεγε στην αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος εκείνη την εποχή, ακούγοντας και ιστορίες και διαβάζοντας και ιστορία, οι λεγόμενες φορτωτικές, δηλαδή πιάνανε έναν άνθρωπο και του φορτώνανε άλλες 30-40 κλοπές. Δεν συζητώ βέβαια για τους αριστερούς, εκεί τα πράγματα ήταν συγκεκριμένα, υπήρχαν και νόμοι οι οποίοι ήταν ξεκάθαρα. Ήταν ξεκάθαρα. Ακριβώς. Υπήρχε και το καθεστώς, η νομοθεσία, και ήταν πολύ ξεκάθαρο το πράγμα. Έγινε, φίλε, γεια. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλησπέρα πολλές στο Μπάμπι, καλησπέρα στο Σωτήρι, καλησπέρα στη Φέδρα, καλησπέρα στο Λάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, έχω ποινικές διώξεις σήμερα αρκετές. Μία για να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις και άλλες βαρύτατες, δεν ξέρω αν προλαβαίνω να τις πω όλες. Θα ξεκινήσω όμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου η αρμόδια επιτροπή της Αμερικανικής Βουλής ψήφισε ομόφωνα την παραπομπή του τέους Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε δίκη για 4 αδικήματα. Η ψήφος όμως είναι συμβολική, εφόσον η σχετική αρμοδιότητα δεν ανήκει στο Κογκρέσο. Ενδέχεται όμως η έκθεση να λειτουργήσει ως οδηγός για τις δικαστικές αρχές. Και επίσης η χθεσινή συνεδρίαση ήταν η τελευταία για αυτό το σώμα, καθώς από τις 3 Ιανουαρίου θα έρθει το νέο εκλεγέν σχήμα, το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει για το αν τελικά θα οδηγηθεί σε δίκιο τον Ντόναλντ Τραμπ και αν θα μπορέσει να είναι ξανά υποψήφιος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Άλλος. Θα πάμε στο Ιράν μέσω Γαλλίας, καθώς στην σημερινή Λιμπερασιόν υπάρχει πρωτοσέλιδο με 11 άνδρες, οι οποίοι έχουν όλοι καταδικαστεί σε θάνατο από το ιρανικό καθεστώς και περιμένουν την ποινή τους, περιμένουν να θανατωθούν. Ιράν, ησυχία, εκτελούμε ανθρώπους, είναι ο τίτλος της γαλλικής εφημερίδας. Δύο άνδρες έχουν ήδη εκτελεστεί, όλοι με κατηγορίες που σχετίζονται με διατάραξη της αρχής στα επεισόδια που έχουν ξεσπάσει από τα μέσα Σεπτεμβρίου στο Ιράν μετά την δολοφονία της Μαχσά Αμινή. Υπάρχει η κατακραυγή από τις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία ακύρωση απόφασης μέχρι στιγμής. Πρόκειται για δίκες οι οποίες γίνονται με διαδικασίες fast track, συλλαμβάνονται άνθρωποι, περνάνε από δίκες, καταδικάζονται και εκτελούνται. Αυτό, Τζένι μου, δεν διασκεδάζεται με τίποτα. Καθόλου. Αναφέρομαι στην πρώτη περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Και βεβαίως να θυμίσουμε πως υπάρχουν κλήσεις από οργανώσεις κινηματογράφου και όχι μόνο σε όλο τον κόσμο για την ηθοποιό Ταγανέ Αλιντουστή, η οποία είναι ιδιαίτερος διάσημη και εξαιρετική ηθοποιός, είναι η μόνιμη πρωταγωνίστρια του Φαραντί, η οποία έχει συλληφθεί και παραμένει προφυλακισμένη μέχρι την εκδίκαση της δικής της υπόθεσης, με την κατηγορία περί διάβασης ψευδών ειδήσεων σχετικά με την εξέλιξη διαδηλώσεων στη χώρα. Η Αλιντουστή συνελήφθη μέσα στο σπίτι της επειδή στις 8 Δεκεμβρίου, όταν εκτελέστηκε ο πρώτος από τους κατηγορούμενους που λέγαμε νωρίτερα, ανέβασε μία ανάρτηση στο Instagram, μία φωτογραφία της, την οποία δεν φορούσε την μαντήλα, και έγραψε ότι οποιοδήποτε διεθνής οργανισμός παρακολουθεί αυτό το λουτρό αίματος χωρίς να αντιδρά, αποτελεί μία ντροπή για την ανθρωπότητα. Αυτό έκρινε η Τεχεράνη πως είναι μία διάδοση ψευδών ειδήσεων με τον τρόπο που χειρίζεται την κοινωνική αντίδραση, και βεβαίως αρκετές άλλες προσωπικότητες του Ιρανικού κινηματογράφου έχουν συλληφθεί από τις αρχές. Μην ξεχνάμε τον Τζαφάρ Παναχή, ο οποίος δεν έχει ακόμη επιφυλακιστεί. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Μέχρι το τέλος η ψυχή κι όμως πηγαίνει και πιο εκεί. Καλά που βρέθηκες εσύ να μου την ταξιδέψεις. Και μη σε νοιάζουν τα λεφτά αν μ' αρνηθείς ως τις 7. Θα περισσέψουν αρκετά, 30 θα ξοδέψεις. Όχι που τρέμω το σταυρό, αλλά που δεν μπορώ να βρω τρεις καθαριά που να αξίζουν τη θυσία. Δεν φεύγω για παλικαριά, αλλά που μου πέσε βαριά μες στο παράδεισο η τόση προδοσία. Να πληρωθώ μονάχα όταν σταυρωθώ. Άσε με να μετρηθώ μ' αυτά που σε πονάνε. Κι άμα γυρίσεις νικητής, θα έχεις καρδιά να κοιμηθείς. Αυτούς που φεύγουνε νωρίς, ποτέ δεν τους ξεχνάμε. Τρέμω το σταυρό, αλλά που δεν μπορώ να βρω χρυσά καρδιά που να αξίζουν τη θυσία. Δεν φεύγω για παλικαριά, αλλά που μου πέσε βαριά μες στο παράδεισο η τόση προδοσία. Σταυρό, αλλά που δεν μπορώ να βρω χρυσά καρδιά. ψυχή κι όμως πηγαίνει και πιο κύριε.